سو مجبور کیا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی دھر دھر دھر دیا اللہ کو نیک بنا دے مولا مولا، مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے اللہ، اپنی الفت دل میں بسا دے برسا دے راہ حق کی بھرتا اللہ میری جو بھرتا میری جو بھرتا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ میٹا مٹا دے ساری پتہ No. جو کھلے حضور کو خصوص عطا کی میرے مولا خیرات دے دے پورا پے پیسے Sister.